राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 22 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ध्यान दिया आपने मेरी बात की तरफ, ख्याल कर रहे हैं कि मनुष्य अपने अनुभव का आदर करे तो निहाल हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, सुख हो जाए। अनुभव क्या है कि अपने लोगों का संयोग नित्य है, वियोग नित्य है। आप हमारे को और हम आपको नहीं जानते थे तो वियोग था, फिर जाने लगे तो संयोग हुआ, और इसमें वियोग ही अंत में होगा। ना आपके साथ हम रहे, ना हमारे साथ आप रहोगे। तो व्यक्तियों के साथ संयोग के विषय वियोग नित्य है, वस्तुओं का भी संयोग और वियोग होता है, उसमें संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। काम करते हो तो करना है, न करना है उसमें न करना ही नित्य है। करना तो बीच में होता है, करना समाप्त हो जाता है। तो संसार के पदार्थों का, क्रियाओं का, अवस्थाओं का, घटनाओं का, परिस्थितियों का वियोग नित्य है। ये समझ में आती है नहीं बात? कोई परिस्थिति सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, उस परिस्थिति का संयोग नित्य है, वियोग नित्य है। व्यक्तियों का संयोग नित्य है, वियोग नित्य है। इस पर विचार करें, संयोग नित्य है, वियोग नित्य है। संयोग नित्य हो सकता है आपके साथी सदा साथ रहेंगे, आपके रुपए पैसे जमीन जायदाद मकान और जो आपके पास वस्तु है कपड़े है ये सदा साथ रहेंगे, व्यक्तियां साथ रहेगी, परिस्थिति एक समान रहेगी, साथ रहेगी। तो मैं समझाऊं कोई भी स्वीकार नहीं करता। अगर स्वीकार तो बोलो भाई, कोई बोलो, हमारी व्यक्तियां भी साथ रहेगी, वस्तुएं भी साथ रहेगी, परिस्थिति भी साथ रहेगी, ऐसा जिसको विश्वास हो बोलो, बोल जाओ। तो संयोग और वियोग दो चीज हुई, मिलने का संयोग है, वियोग अलग अलग हो रहा है ना, वियोग है। तो इनका संयोग नित्य है, वियोग नित्य है। तो मेरे समझे निर्विवाद बात है कि वियोग नित्य है। तो नित्य वो वस्तु से स्वीकार कर लेगा तो नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो नित्य तत्व है उसकी प्राप्ति को ही तत्व ज्ञान कहते हैं, उसे को ही मुक्ति कहते हैं। तो तत्व ज्ञान हो गया, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक क्या है कि वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। और परमात्मा का नित्य योग है। खैर वो समझ में आवे नहीं आवे तो कोई बात नहीं, वो भी समझ में आ सकता है, परंतु कम से कम, कम से कम संसार का वियोग है वो नित्य है। उस नित्य वियोग को स्वीकार कर लें अभी से ही तो निहाल हो जाए, दुख मिट जाएगा। कोई घर का मर जाता है तो दुख होता है कि नहीं? वस्तु चली जाती है, जमीन जायदाद चली जाती है, चोरी हो जाती है तो वियोग होने में दुख होता है ना। बूढ़ी बूढ़ी माताओं की बातें मैंने सुनी है कि हमने यही नहीं जाना था कि मेरे लड़के मेरे को मुट्ठी लकड़ी नहीं देंगे मर जाएंगे, पहले ये जाना नहीं था। दुख होता है उनको, लड़के चले जाते, माँ का जी है, आत्मा का स्वभाव होता है तो दुख होता है। तो दुख क्यों होता है, ये जानी नहीं थी मैंने पहले कि ये कहीं होगा, हमारे बैठे बैठे ही हमारे लड़के चले जाएंगे, ये बात जानी नहीं थी। तो अब जान लो, अब जितने बैठे हैं जितने हैं इन सब वियोग होने वाले, हम मर जाए तो वियोग, राम मर जाओ तो वियोग, या दोनों मर जाए तो वियोग, चौथी बात है नहीं, चौथी बात क्या है बताओ। आप चले जाओ तो वियोग, हम चले जाए तो वियोग, अर्जुन चले जाए तो वियोग, चौथी बात क्या है बताओ। तो वियोग हुआ, उस वियोग को पहले स्वीकार कर रहे, ये तो वियोग तो होगा, तो पहले से ही विचार रखे कि वियोग तो नित्य है, नित्य तत्व को प्राप्त करना ही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है, है जैसा है जैसा जैसा बोध हो जाए, अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम सौरेन आत्मा पहारिणा। है तो और तरेगा, मान ले और तरेगा, तो उसने कौन सा पाप नहीं किया, सब पाप कर लिए। जो सच्ची बात है उसको स्वीकार कर ले, उसका अनुभव कर ले, वो तत्व ज्ञान है, ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान का आदर करें आप, इसको महत्व दें, इस पर कायम रहें। सुनने की आपके मन में आती है, मेरे कहने की मन में आती है, तो सुनने की बात को मान लेना ठीक है ना, एकदम स्वीकार कर ले कि बात सच्ची है, ना तो कोई सामान छोड़ना है, ना कोई बाबा जी बनना है, ना जंगल में जाना है, ना रुपया छोड़ना है, ना घर छोड़ना है, ना स्त्री बच्चों को छोड़ना है, कुछ छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं, सच्ची बात को स्वीकार कर लेना। कोई मर जाए कहते ये मर गया, कहते हम पहले मन में कहने की जरूरत नहीं कि हम तो पहले ही जानते थे। वियोग जरूर होगा, वो मर जाए तो वियोग, हम मर जाए तो वियोग, दोनों मर जाए तो वियोग, वियोग तो नित्य है ही। तो घर में कोई मर जाए तो आपको पहले ज्ञान हो गया कि तो मरेगा जाएगा भाई, वियोग होगा, सच्ची बात है, वो स्वीकार कर ले। तो नेक चार भले रोने करने कर लो, दुख नहीं होगा, पहले पता था ये तो होगा। सूर्य अस्त होता है तो दिन में सब काम ठीक होते हैं और रात हो जाती काम ठीक होता नहीं, परंतु रोते नहीं कोई भी, ये तो जानते हैं सूर्य अस्त होगा, समय पर अस्त होगा ही, इस तरह से जानते हैं कि ये तो मरेगा जरूरी, वियोग जरूर होगा, ठीक आप समझ लो। इसमें संदेह हो तो पूछो, शंका हो संदेह करो, शंका करो पूछो। महाराज जी, जब तक दोनों है, जब तक आप भी हैं और हम भी हैं, तब तक वियोग तो है नहीं, तब ये वियोग की नित्यता में भंग नहीं आएगा क्या महाराज? आप हैं, हम हैं, तो है तो ठीक अभी हैं, पर वियोग होगा कि नहीं ये पूछता हूँ। आपका हमारा संयोग नित्य है कि वियोग नित्य है, ये बताओ। तो नित्य को स्वीकार करना अनित्य को, सच्ची बात वियोग ये सच्ची है, संयोग सच्चा है, बताओ, कोई बताओ। सच्ची बात को तो न मानना उसको तो दुख होगा ही, जो सच्ची बात है उसको न माने तो उसको दुख पाना पड़ेगा ही, कोई दुख से बच सकता नहीं। सच्ची बात को नहीं मानेगा तो उसको दुख पाना पड़ेगा ही, नहीं पाना पड़ेगा, बताओ। और सच्ची बात को मान ले तो दुखी होना पड़ेगा, सीधी सी सर सी बात है। ये विचार करके बहुत पोथा बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दी बात थोड़ी सी, पढ़ते रहो वर्षों तक अंत नहीं आएगा, बात इतनी है। संयोग नित्य है, वियोग नित्य है संसार का, तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, उसके साथ मिलना है, वो नित्य योग है और ये नित्य भी योग है। जब से ये बात समझ में आई है कि योग नित्य है, उसके बाद में इतनी परम शांति मिली है और इस प्रकार से एक संसार से उदासीनता आई है। किंतु इसमें दूसरी बात ये है कि व्यवहार में थोड़ी सी इसमें उदासीनता आने से कर्मों में स्थिरता आ रही है। देखो ध्यान देकर सुना मेरी बात, आपसे हमारा कोई लेन देन का संबंध है क्या? कोई आपसे हमारा कोई स्वार्थ का संबंध है? तो क्या हमारा आपका मिलना शिथिल हो गया? मिलता है। अच्छा, हमारा क्या मिलता है? हमारे को तो हमारे मिलने में शिथिलता आपकी होती है कि मेरी होती है? नहीं नहीं, मिलने में शिथिलता मेरी होती है कि आपकी होती है? नहीं? तो फिर आप मान लो कि शिथिलता कैसे होगी? प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मिलने में शिथिलता होगी। तो शिथिलता आप हमारे मिलने में आपकी होती है मेरे होती है? तो फिर तो शिथिलता कैसे हो जाएगी? इसका उत्तर दो ठीक तरह से। आप कभी आवे ना आवे, पीछे आवे पहले चले जाए उठ जाए नहीं आवे, मेरे भी होता है कि नहीं आवे? मेरे को आदर होना ही पड़ता है ना। तो शिथिलता आएगी कि तत्परता हुई? तो आपकी तो आपकी क्यों नहीं हो गई? समझ में नहीं आता। मैं उत्तर दो उसका। शिथिलता तभी आती है जब स्वार्थ होता है, कुछ कुछ मतलब होता है तब। अरे मतलब बिना होगा तो वो कर्म योग होगा महाराज, शिथिलता आवेगी नहीं। आपको बहम है, आप करके देखो। तो उसमें लेना देना है तो मैं मना नहीं करता, लेना देना मना नहीं करता, मिलना जुलना मना नहीं करता। अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं एक बात और कहता हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। जो जरूर बिछड़ने वाला है उनकी सेवा अधिक होगी। घर में मेहमान आ जाए उसका आदर ज्यादा होता है तो घर में रहने वाला को ज्यादा होता है? क्यों होता है? तो जाने वाला शिथिल तो कैसे होगी? आप बताओ, अनुभव करो। मैंने आज यही तो कहा कि अपने अनुभव का आप आदर करो तो निहाल हो जाओ। तो ये अनुभव है ना, जाने वालों की सेवा करो तो भाई चला जाएगा। तो ये दो दिन का मेहमान है तो मेहमान की सेवा करो, शिथिलता कैसे आएगी? शिथिलता तो आलसी है, प्रमादी है, जो तमोगुण मुख्य है उनकी होती है, वो सब क्षेत्रों में होगी। और जो अपना ठीक करते भी समझता है, करते भी पालन करता है, उसे शिथिलता कैसे हो गई? जैसे स्वामी जी, अभी दिवाली का पर्व है और लोगों में जैसे इतना उत्साह है, पटाखे हैं, लाइट लगानी है, तो इस प्रकार से ये देख लिया इसमें क्या फंसना है, क्या करना है, तो वो एक किस प्रकार की इसमें वो उदासीनता आती है। जैसे कल ही मेरे घर पे आएंगे, लाइट लगा हमेशा लगवाते थे, किसी उदासीनता आती है जब आपका स्वार्थ रहता है। स्वार्थ नहीं होने लोग दीपावली पर त्योहार मनाते ना उत्साह से, क्या मनाना है क्या ना, ये बात हो ही नहीं सकती। क्या नहीं है मनाना है? हमारे जो जाना है, अभी हम जाएंगे तो कल जाएंगे ना अपने, तो आप मनाते हैं तो हम भी मनाते हैं, सिंधु जाएंगे कल। आपके संबंध हमारे भी संबंध है। आप तो अंदर मनाते होंगे, हम बाहर मनाते। तो बाहर का बढ़िया है अंदर का? बाहर सजावट करें, मकान को बढ़िया सजावें। तो बाहर कोई नहीं करते हैं क्या? नवदराम जी पहले गए हैं बाहर का संबंध करने के लिए। बाहर संबंध कमी कैसे आएगी? ये करके देखो, बिना करे बात नहीं होती ठीक। करके देखो बढ़िया होगा। जी क्या करें अब उसका, इसमें न तो स्वार्थ है न अभिमान है न कोई आग्रह है। तो मैं करने में मना नहीं, करने में ही सफलता नहीं आवेगी। कर्तव्य पालन करने में मनुष्य के उत्साह होता है, ये अपने कर्तव्य का पालन करो, वो माने न माने उसकी मर्जी, अपने कर्तव्य तो पालन करना ही है। शिष्य कर्मणि अभिनेता संसिद्धि लभते जरा, ये बिल्कुल बहन है, बिल्कुल बहन है। अपना काम ठीक तरह से करना है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार, अपना कर्तव्य क्यों शिथिल हो। चूरू में तमारों के घर बढ़ गए तो पंडित जेष्ठाराम जी से सेठ जी ने कहा, जयदयाल जी ने, अगर भाई घर बढ़ गए तो घर बना दो, तो उनके बना दिए घर, छप्पर और बना दिए। फिर जल गए तो कहते वो तो फिर जल गए, कहते जला तो फिर बना दो, कि बनाना भगवान को रुचि, भगवान को ये अभिष्ट नहीं है। अगर भगवान को अभिष्ट हो तो जला बनाने में क्यों जलते, भगवान को अभिष्ट है नहीं है। तो शेठ जी बोले, भगवान को अभिष्ट नहीं, हमारा को अभिष्ट है, हम बनाते जाए भगवान जलाते जाओ, हम बनाते जाए भगवान जलाते जाओ, वो अपना काम करे हम अपना काम करें, अपना काम शिथिल क्यों करें। बनाओ फिर बताओ, जो कर्तव्य समझता है वो शिथिल नहीं होता। भगवान कृष्ण गए हस्तिनापुर तो वहां रात में विदुर जी के घर पर रहे, तो विदुर जी ने कहा कि महाराज कम से कम आपको नहीं आना चाहिए, खदूरी दिन मानने वाले तो है नहीं, अगर आपको न माने तो ये आपका निरादर होता है, होता है कि नहीं। आप इतने बड़े और भी माने नहीं तो आपको नहीं आना चाहिए कम से कम, क्योंकि मानने वाला है नहीं, ये मानेगा नहीं। तो भगवान ने कहा मैं जानता हूं इस बात को मेरे को पता है कि वो मानेगा नहीं, परंतु मेरा कर्तव्य है समझाना कहना, मानेगा नहीं। मैं इतना वो कहता हूं तो नसबंदी मत करो, मत करो, गर्भ मत गिरो, क्या मानते मेरे का ना, बताओ। अब नहीं मानते तो क्या करें, वो हांडी वाले हमारी हांडी चढ़गी तुम्हारी फुटोड़ी, हम क्या करें। तो उस भगवान ने कहा कि ये जितनी सेना मरेगी उसके पुण्य का भागी मैं होऊंगा, मैं अपना कर्तव्य पालन करता हूँ, संधि करने की चेष्टा करता हूँ, उद्योग करता हूँ, चेष्टा नहीं होती संधि नहीं होगी युद्ध होगा, तो मरने के हत्या का भागी मैं नहीं होऊंगा, क्यों मंदिर चेष्टा कर ली। फिर भगवान गए अपने द्वारिका तो बीच में उत्तंक मुनि मिले एक, और मुनि मिले जो कहा महाराज बहुत अच्छा कि आपने संधि कर ली और शरीर बच गया समुदाय, कहते बचा नहीं वो मर गए सब, और बड़ा युद्ध हो गया मर गए, कि आपके रहते हुए आपने संधि नहीं की, तो आपने संधि नहीं की है तो आपको मैं श्राप दूंगा, आप समर्थ होते हुए और संधि नहीं की मर गए इतना आदमी तो आपको मैं श्राप दूंगा। तो भगवान ने कहा देखो मुनि, आपने गुरु सेवा की है, आपका तपोबल है, आप श्राप दोगे आप तपस्या नष्ट हो जाएगी, आपकी शक्ति नष्ट हो गई और मेरे उस बिगड़ेगा नहीं, मैं साक्षात परमात्मा हूं, चौड़े हो गए मत डंडे की जोर चौड़े कर दिया, श्राप दूंगा आपको, और आप भगवान हो तो मेरे को बताओ, वरदान दूंगा आशीर्वाद दूंगा, बताओ कैसे हो। तो विराट रूप देखा है आपने, एक मैं ये हूं, मैं यो नहीं हूं, आपका तपोबल क्षीण होगा और मेरे कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं आपका तपस्या नष्ट करना नहीं चाहता, आपको तपोबल बना रहे। तो फिर आशीर्वाद दिया और बोलो और ये तुम मांगो क्या चाहते हो। भगवान ने कहा कि महाराज मैं चाहूं जो वर्षा हो जाए, शेर जी कोई मारवाड़ी था वही वर्षा हो जाए, तो बोलो उद्योग किया तो मैं पुण्य का भागी होऊंगा, आप सेवा करोगे तो पुण्य के भागी होंगे, एक लोक का स्वार्थ होता है एक परमार्थ का स्वार्थ होता है, तो तत्परता ज्यादा हो गई, कमी नहीं हो गई। अगर कम हो तो होने दो कमी, परवाह नहीं, आपका कल्याण हो जाएगा। कमी होगी नहीं, कमी बढ़िया हो गई। मैं देखता हूँ संसारी आदमी है, उनकी अपेक्षा जो साधक है इसमें उनका उनका व्यवहार अच्छा होता है। आप बताओ, साधन करने वाले का व्यवहार अच्छा होता है, लोभी क्रोधी का विचार ठीक होता है, तो फिर आपका विचार कैसे स्थिर हो जाएगा? जितना स्वार्थ और अभिमान अधिक रहता है उनका व्यवहार गलती का होता है। आपका विचार ऐसा होगा त्याग का, तो आपका विचार बढ़िया होगा। साधन करने से संसार और व्यवहार और परमात्मा दोनों सिद्ध होते हैं, ये ठीक होते हैं। इस वास्ते ये अनुभव है कि वियोग का पहले ही अनुभव कर रहे हैं, तो वियोग अनुभव करने से ये जाने वाले हैं, इनकी सेवा कर दो भाई। कितना दिन रहने वाले हैं, हम भी जाने वाले हैं, सेवा कर दो। ये भी जाने वाले हैं, सेवा कर दो। हम भी जाने वाले हैं, सेवा कर दो। और जितने थोड़े दिन के लिए खटपट क्यों करो? थोड़ा दिन का रहना है, वियोग होना है, तो अच्छा अच्छी बात ही करो, तो कोई वियोग नहीं होगा। और हो जाए तो हो जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, होने दो। ये तो बिगड़ेगा ही, अपने मारवाड़ी है, ये तो साथ ढूंढने वाली है, अब तो साथ ढूंढने वाली है, अब तो ढूंढ सही, अब तो हो सही, सच्ची है कि नहीं, तो पहले से स्वीकार कर लो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सामने है, तो प्रत्यक्षण हो रहा है। प्रत्यक्षण माने तो निहाल हो जाए, मैं कहूँ प्रत्यक्षण नहीं माने तो ही निहाल हो जाए, तो वियोग तो हो ही रहा है निरंतर। संयोग का तो वेम है, वियोग ही है नित्य वियोग। स्वीकार कर ले तो कल्याण हो जाए। नित्य वियोग को स्वीकार कर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसको योग कहा गीता ने छठे अध्याय के 23वें श्लोक में। संयोग का वियोग स्वीकार करना योग है। ये वो प्राणायाम करे, आंख मिचेर, कान फीचेर, नाक भीचेर, वो नहीं है, वो योग नहीं, इतना है गीता, गीता का योग है ये। तम विद्या दुख संयोग तो मेरी सुनी तो कोई खराब है क्या? तो घना जना कह ठीक है, इतना कह ठीक नहीं, वोट नहीं मिला हूँ। मैंने एक माई और भी कहती थी, वो कहती थी महाराज थे मर जाए वो थे ही कहोगे, शेठानी साहब शेठानी साहब शेठ साहब यूं कहो माना थे को थे मर जाए हो गए थे इसको एक ले बुआ तेरी माई कहती आश्चर्य होता है कहाँ से लाए आप और कैसे लाए कि ये संयोग में वियोग के दर्शन की बात आप कहाँ से लाए? हम पूछ कौन लाए, समान चीज धारण करनी चाहिए ना, कर रहे हैं भाई आत्मा थोड़ा कपिल हो रहा है। नहीं नहीं, इसमें तो आदमी कोई जोर आवा है या पसीना है, इसमें की जोर पड़े है या कोई पसीना है? कहीं कोई बाधा दे तो उतर दो। निहाल ही हो जा रहे, सच्ची सच्ची बात है, उनको मांगने में क्या बात है? यही होगी कि मानो तो यही है, नहीं मानो तो यही है, जानो तो यही है, नहीं जानो तो यही है, यही बात सच्ची। वियोग होने वाला है,